ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فليكن حميد الله سبحانه وتعالى لكمسلية كميات محمد صلى الله عليه وسلم كما بابيو أمزنقوم زمزنقوم زادي مبليتو كنا جامو لنكاح كنا جامو لندوة نندوة يا عبادة itakapokuwa ndoa ni ibada, maana yake watu wakiitekeleza ilivyoelekezwa, basi watapata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakiifanya kinyume na walivyoelekezwa watapata madhambi na hakutakuwa na kheri katika jambo lao. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza jambo la kuoa kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Mas'udi aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam: ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, enyi vijana, mwenye kuwa na uwezo miongoni mwenu kupata matumizi ya mwanamke kwa maana ya mahari na matumizi ya kumhudumia mwanamke, basi aoe. Fa innahu aghaddu lilbasar, kuoa kutampelekea kuweza kulifumba jicho lake, kwa maana kutazama wanawake wa haramu, ambacho ni chanzo cha kuingia katika zinaa. Lakini pia wa ahsan lilfarj, kuoa kutapelekea kuweza kuulinda na kuhifadhi utupu wake, asije akautumia katika matumizi ya haramu, matumizi ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Faman lam yastati', ni yule ambaye atakuwa hawezi, hana namna ya kupata mahari, hana uwezekano, hawezi kumtunza mwanamke, hawezi kumsimamia mwanamke, basi ajilazimishe kufunga, ajilazimishe kufunga somo za sunna. Kufunga kwake somo za sunna litampelekea kuweza kumkinga na ile hali ya matamanio. Mtume akasema fa innahu lahu wijaa, funga kwake itakuwa ni kinga itakayomsaidia kuweza kukata yale matamanio yake kwa wanawake. Na jambo hili la ibada ya ndoa katika zama hizi za kwetu limekuwa ni jambo ambalo limetoka nje ya utaratibu. Utaona Waislamu wengi wataanza kukaa vimada ya kwanza, wajuane wenyewe wanavyosema, wazoeane, alafu ndio wafunge ndoa. Kuna wanaofanya kwa kujua na kuna wengine wanafanya pasi na kujua, na kuna wengine anajua ndo kawaida, manake alikuta babu alifanya, baba akafanya, kwa hiyo hata yeye pia akifanya anaona ni jambo la kawaida. Na Allah amekataza katika Qur'an, akatuambia wala mutakhidhatu akhdani, wala watu wasiwekane vimada. Ni haramu watu kukaa vimada. Pia katika mambo ambayo sasa hivi yamekuwa yakishughulisha sana kwa watu ni watu wanapokuwa wamekaa vimada halafu wanahalalisha, wanahalalisha wenyewe, wanasema kwamba wanahalalisha, manake wazo walikuwa wameharamisha. Kwa hiyo sasa hivi wanahalalisha, na wala hawana kanuni katika uhalalishaji wao zaidi ya kwamba atakuja shehe au kufungisha ndoa. Lakini pia vile vile kuna wengine wao, ima kijana amekutwa na binti ya watu, basi wale wazazi wanasema hakuna njia nyingine ya kufanya hapa, wewe lazima umuoe. Haijalishi yule binti atakuwa ni mjamzito au atakuwa si mjamzito. Haya ni katika makosa ambayo yameenea katika jambo la ndoa. Katika mambo ambayo dini yetu ya Kiislamu imekataza ni kumuoa mwanamke mjamzito. Ni haramu mtu kufunga ndoa na mwanamke mjamzito. Hata kama ile mimba kaiweka yeye, lakini kaweka mahala pasipokuwa halali, kaweka mahala palipokuwa ni haramu. Na istibra'u alhamli kwa mwanamke huyu itakuwa haijapatikana, ambapo dini imemwekea mwanamke huyu asiolewe mpaka ipatikane kwake kwamba hana ujauzito. Lakini kwa sababu ni jambo limekaa na maslahi, na ukikataa shekhe wewe atakuja shekhe mwingine atakufungisha, watu wanaendelea na mambo yao. Lakini yote haya ni mambo yanayomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili ambalo ningependa ni nasihi katika wakati huu mfupi ni sisi wanaume kupoteza kawama katika majumba yetu. Yaani wanaume wengi ambao tumekwisha oa tunapoteza au tumepoteza ile sifa ya usimamizi wa familia zetu. Nyumba zimekuwa za wanawake. Wanawake ndio wamekuwa ni maamuzi katika majumba, na kwa sababu wana maeneo fulani ya kupata ulinzi na nguvu, basi hawaamiliki. Na baba alipoona kwamba mwanamke hataki kumsikiliza, basi ameridhika waendelee kuishi na kila mmoja afanye anavyoweza. Hii ni hatari katika hatari ambazo zimetukabili sisi wanaume wengi. Mapungufu haya ya kutokuwa na usimamizi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa ndani ya Qur'an, pale alipotuambia ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Yaani mwanamke hamsimamii mwanaume. Hapa haijazungumzwa bali ya dini, hapa ni usimamizi. Mwanaume ndio kiongozi wa mwanamke, anamuongoza, hili linafaa na hili halifaa, napenda ufanye hivi, sipendi ufanye hivi. Sasa ikishafikia baba, wewe utakuwa ni baba tu, kazi yako kuemea, huna maamri katika nyumba, hii si baba tena. Wewe utakuwa ni mwanaume tu uko kwenye nyumba, lakini huna ile hadhi kwamba wewe ni mume katika nyumba ama wewe ni baba katika nyumba kwenye maamri. Lakini pia kitakachokuja kupatia mbele yako ni kigumu zaidi. Kwa maana hii sifa ya kawama ya usimamizi ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yeye amejua kwamba aiweke wapi, ampe nani katika waja wake, akakuchagua wewe mwanaume akakupa, kwamba wewe mwanaume utakuwa ni msimamizi wa huyu mwanamke. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullukum ra'i, nyinyi nyote ni wachunga, nyinyi wote ni wachunga. Ina maana wewe mwanaume ni mchunga kwa upande wako, na mkeo pia ni mchunga kwa upande wake, na mfanyakazi pia ni mchunga kwa upande wake, imamu ni mchunga kwa upande wake. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote nyie kila mmoja ataulizwa juu ya uchungaji wake, alichunga namna gani. Sasa ndugu yangu, utakapoulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, haya elezea ulichungaje familia yako. Ni mke wangu alishinda. Alikushinda? Alikushinda vipi? Na mbona mkaendelea kuishi na wewe amekushinda? Mbona alipokuwa amekugomea katika mambo yako ya msingi unayoyahitajia hukuvumilia? Siku ya kwanza mlimpiga, na siku ya pili ulimrejesha kwao, na baraza mkaweka, na ulikueleza baraza zima likafunga mkono, ni kweli? Kwa nini afanye kitu kama hicho? Kwa sababu wamevunja haki zako za msingi. Sasa wewe hukuoa mwanamke eti kwa sababu tu kuu moja, ukatimiziwe haja zako za kimaumbile. Pia usimamie dini kwa huyo mwanamke. Sio usimamie haja zako tu za msingi, simamia pia dini kwa huyo mwanamke. Kama mke wangu hasikii, hasikii vipi? Na kwa nini waendelee kukubali kuwa awe hasikii? Na kwa nini hutafuti njia za kumrekebisha akasikia? Vikao vingi kuhudhuria vya mizozo ya ndoa, utasikia wanagombania matumizi, utasikia wanagombania ujumba. Mimi simwamini mke wangu, mimi simwamini mume wangu. Husikia wanagombania kwamba mmoja anasali mwingine hasali, ili husikii kabisa hiyo. Hamna hizo kesi, si kwa nini? Usikii kwamba kuna ugomvi wa stara, mimi mke wangu hataki kujisikia, amejiachia tu. Hamna ugomvi huo. Kwa hiyo hii kawama inakuwa haina maana. Na Allah atatuuliza siku ya Kiyama, thumma latusaluna yawmaidhin anin na'im. Kisha mtaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema alizokupeni Allah subhanahu wa ta'ala. Katika jambo la usimamizi, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwafadhilisha wanaume kutokana na mahali wazozitoa, na wanaume wao wanafaa kuwa ni wasimamizi wa wanawake. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akatoa maelekezo juu ya wanawake ambao watakuwa hawasikii, wakawa ni wanawake wenye vitimbi, wenye visa, hawasikii nasaha na wala hawaelewi. Akatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Wale ambao mnachelea, mnaogopa nushuzi yao, uovu wao, ujeuri wao, kiburi chao, wapeni nasaha. Wanawake hata kama kasoma dini bado anahitajia nasaha. Sami mke wangu amemaliza jana, ni mwanamke tu huyo. Oh, mke wangu amemaliza jamia, ni mwanamke tu, hajaondoka katika sura ya mwanamke, yani bado ni mwanamke. Hata akiwa rais, hata akiwa katibu, hata akiwa nani, bado ni nani? Bado anaitwa mwanamke, anahitaji nasaha. Mtume mpaka anakufa, kauli yake ya mwisho anatuambia, usikum bitaqwallah, na kuhusieni kumcha Allah. Anatuambia, istausu bin nisai khaira, wahusieni wanawake kheri. Yaani wanawake ni watu wanahitajia mawaidha sana, nasaha wanahitajia sana. Isipite wiki mwanamke ajisikie nasaha, akipinda huyo kumnyoosha utachukua miaka, utatumia muda mrefu, utatumia nguvu ya kutosha. Kwa lazima mwanamke umtengenezee mazingira ya kusikia nasaha. Wewe mwenyewe umpe nasaha, lakini pia asikilize nasaha za mashehe, asikilize darsa, itakusaidia. Anaweza ukamwambia asubuhi, mke wangu nataka nikutume mahala fulani, mimi sendi. Ukishangaa aliporopoka ile neno mimi sendi, wewe unashangaa hii kapata ujasiri kautoa wapi? Na ukisema naye anasema pia, mimi nimekwambia sendi. Inabidi wewe mpole sasa. Kwa sababu ukitumia ukali sasa utakwenda mtagombana mbele za watoto. Inabidi wewe mpole utafute muda wa baadaye sasa. Hivi ilikuwaje pale nikakwambia kwenye kitu fulani ukaniambia huendi? Ulimaanisha nini? Na wewe unajua mimi kiongozi wako. Basi shetani tu alinipitia. Unajua kwa sababu huyu kweli mwanamke. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja yuko na Aisha. Akaja binti Jaria alipewa chakula na mmoja wa katika wake wa Mtume, aliye kwa Mtume. Alipokuja yule binti, Aisha akamnyoshia mguu, akajikwaa, ile sahani ikaanguka, chakula kikamwagika, sahani ikavunjika. Aisha, si mnamjua Aisha nafasi yake? Bado ni mwanamke tu, hivyo hivyo hatoki kuwa mwanamke. Mtume akamwambia Aisha, haya, nenda nyumbani kaje nasi kaje sahani yako nyingine. Akaenda katika sahani, kikaiko kile chakula pale, akatumia Mtume, akachukua ile sahani iliyokunjika akaikusanya, akachukua ile sahani nzima akampa binti, akamwambia hii sahani irudishe kule uliopewa, na wewe hiyo ilivunjika mbele yako sasa. Na maneno anasema gharat ummakuma, mama yenu kaona wivu. Yaani kicho msimamo wenu hapa ni wivu, hamna chochote. Sasa hizi ni tabia za wanawake, walikaa shura wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni wanawake bora. Tatizo nini? Mtume kila akiingia kwa Hafsa, kwa Zainab, anapewa karamu kule. Lazima ale. Yani hawezi kuingia kusalimia akatoka bila kula. Haiwezekani. Manake ni mwanamke anajua mimi mume wangu akija kusalimia chakula hichi hapa. Hapa nataka nizungumzie kitu kimoja. Kuna ikramu ya mwanamke na kuna vitindi vya mwanamke. Hapa hapa kuna vitindi vinazuka. Yaani mwanamke atakusubiri mko wako umeoa wake wako wawili ama wake wako watatu. Siku ya zamu yake hamna shida. Siku ya zamu ya mwenzake ukija kumsalimia kosa, asubiri kuchemshie chai. Wewe unijua mimi nitakuja, kwa nini kuchemsha hiyo chai mapema? Maana muda wa kuchemsha chai mpaka ije itengwe, mpaka uje kunywa, sio saa imekatika au masaa mawili hapo. Shida yake ukae muda mrefu nyumbani kwake. Akiandaa kabisa ukafika umemsalimia ukanywa utawahi kutoka. Sasa hapa pia wanawake hutumia vitimbi katika ile nafasi waliopewa. Lakini huyu mwanamke Zainab yeye alikuwa tayari ana maandalizi, anajua mimi mtume lakini ya nyumbani kwangu lazima ali. Na mara nyingi akipenda kumpa asali mtume. Sasa wakakaa kikao Hafsa na Aisha. Tunafanyaje? Mbona huyu anatushinda? Ndio hapana, akiingia kwa mmoja wetu, basi tumwambie mdomo wako unanuka, umekula nini? Na mtume lazima aingie kusalimia wake zake. Kaingia kwa Zainab kumsalimia, katoka kaingia kwa mmoja hawa wawili. Akamwambia akasikia harufu ya maghafiri. Ni chakula kina harufu mbaya, si kama tunazungumza kama chakula gani huko kwetu, labda kitunguu saumu vile au mavyakula gani ambayo inakuwa na maharufu harufu mdomoni. Mtume amwambia hapana, mimi nimekunywa asali kwa Zainab. Ya harufu mbaya. Hivi asali ina harufu mbaya na? Tangu lini asali ikawa na harufu mbaya? Lakini kwa sababu mtume anampenda mkewe, akamwambia basi kuanzia leo usinywe tena asali. Sinywe tena asali, akajiharamishia kunywa asali kwa sababu ya kumfurahisha mkewe. Allah akamkataza, umelima tuharrim ma ahalla Allah lak. Kwa nini wajiharamishia kitu ambacho Allah amekuhalalishia wewe? Tabitaghi mardata azwajika wa taqta radi zawake zako. Ili kumfurahisha mwanamke mpaka unaharamisha halali. Sisi tunafahamiana vizuri. Sasa mwanamke anaweza kuwa na vitindi. Lakini katika njia ya ikramu. Na hapa wanaume wengi walioa wake wawili ndio wanapofeli hapa. Sijui kama huyu mwanamke ni mke wake wa kwanza au wa pili, sijui. Ukipata mwanamke mjanja, siku ya zamu si yake, ndio siku ya kufanya wewe ikramu. Mpaka unasahau kwenda kwa mwenzake. Mpaka unasahau kwenda, ni umeenda kumsalimia. Nitapita baada ya magharibi nimsalimie kosa, unaondoka saa 4 usiku. Kila ukiingia kwake ni matatizo. Sasa hii nafasi waliopewa wanawake wanaweza kuitumia pia vibaya. Mpe nasaha mwanamke. Mwanamke anahitaji nasaha kila wakati, hata kama kasoma. Na wewe ni mwanaume, lazima uwe na msimamo, lazima uwe na mpangilio wa kujua kwamba hii familia yangu naisimamia namna gani. La mwisho, nasaha kwa muoaji. Vijana wengi wakioa wanajua kuna raha peke yake, hamna taabu. Lakini kuoa kumekusanya raha na taabu. Hasa hasa hii miezi ya mwanzo, huo ni miezi ya furaha. Lakini baadaye mwanamke akishakuzoea anaweza kukaa vile binamu yake au jirani yake, kushangaa na kujibu, anaweza kutoka bila kuaga. Sasa usije ukafanya maamuzi ya haraka. Wengi wanakimbilia kutoa talaka. Unashangaa ndani ya miezi mitatu na talaka tatu. Alafu anauliza swali. Sasa shehe, hii nifanyeje? Si hataki, utafanya nini sasa? Ndio basi mwache mpaka olewe na mwanaume mwingine, alafu na wewe utakuja kuoa baadaye akiachika. Kwani hakuna dalili yoyote ambayo ndio sasa? Yuzi nipata kesi moja kijana. Mwanamke kapewa talaka na mume wake, kamwandikia kabisa, talaka si mke wangu. Tena kazi, nimekuacha talaka tatu. Kwani nimekuacha talaka tatu? Yule binti kwa sababu anasoma darasani akaona, acha nikaulize. Shekhe uko wapi? Mimi niko sehemu fulani. Njoo kaja. Hii nimepewa na mume wangu talaka. Kaisoma kwa talaka. Lakini mbona kaandika talaka tatu? Talaka tatu sitoki kwa wakati mmoja. Kamwite uje naye. Kesho yake akaja na mume wake. Bwana hii karatasi unaijua? Eh, naijua. Umeandika wewe? Ndio nimeandika mimi. Ni talaka umemwacha mke wako? Ndio nimemwacha mke wangu. Sawa. Kile umeandika talaka tatu, sheria inahesabu. Hii sio tatu, hii ni moja. Shehe. Yaani hiyo ndio itakuwa ni tano sasa. Yaani mimi wakati nafikiria kumsaidia yeye, yeah, alinambia hiyo itakuwa ya tano. Yaani kama hizo kaisha kwa mara tano. Anampa, anarudia. Anampa, anarudia. Unasemaje? Sasa, yaani mimi huu nisha, kama hizo nishampa mara tano. Nikasema kama sio kukusaidia sasa ni shida sasa. Kama hii ni ya tano, basi huyu si mkeo tena, wewe huwezi kumrejea. Sawa tu, hamna shida. Kumbe bado ana hasira. Yule mwanamke akakaa muda si mrefu, akatokea mchumba. Akasema haiwezekani, hauolewi. Hauolewi vipi? Mke wangu, mke wako vipi? Ha, mimi zile talaka sijaziamini, nilikuwa na hasira. Ruhusu utaratibu wa dini. Na ilikuwa vurugu mpaka siku ya ndoa. Vurugu mpaka siku ya ndoa anadai ni mke wake. Sasa kama sio kuchanganyikiwa kitu gani? Wengine wamegombana, vijana walikuwa marafiki. Walikuwa marafiki, yani mtu na rafiki yake. Huyu kamwacha mkewe, eda imeisha. Talaka moja lakini, eda imeisha. Eda ilipoisha, mwanamke anamwambia, mimi niko huru. Eda yangu nimemaliza, sawa tu. Rafiki yake akaenda kapeleka posa kwake. Kupeleka posa, wanaswali msikiti mmoja. Ugonjwa uka. Umeoa mke wangu. Nimeoa vipi mke wako? Mimi na mwanamke laka moja. Sasa kwa sababu yake simshaisha. Si ungemrudia basi ukamwoa wewe mwenyewe? Hapana. Ungeniuliza kwanza. Nikuuliza wakati yeye imeshaisha nikuulize nini tena? Ugomvi, na mpaka leo haujaisha, huu ugomvi haujaisha. Yaani huu unaozungumza hivi haujaisha bado. Yaani huyu kijana rafiki yake hawazungumzi. Tuti matatizo. Yaani watu vijana hawataki kukaa karibu na dini wakajua hizi ndio tunaziendeshaje. Yaani mtu anajali raha tu ya kukaa na mwanamke basi. Yaani hajui kama kuna kipindi mtazozana. Nikitaka kumwacha namwacha vipi? Alafu kuna njia kabla ya kutoa talaka, nimpe nasaha. Imeshindikana, waiti wazee kwenye baraza, wenye jua sheria upande wake na upande wangu watusuluhishe. Imeshindikana ni muhame, imeshindikana ni mpige bakora, imeshindikana sasa hapo ruhusa. Andika talaka moja. Sasa mtu hana nasaha, haja muhama mkewe, hawajawahi kukaa baraza kusuluhishana, amekimbilia kutoa talaka. Sasa anatoa talaka, hajui muda wa kurejea, kumbe mwanamke kishakaa hedhi mara tatu, akiingia hedhi ya kwanza, hedhi ya pili, hedhi ya tatu, ametoharika huyo. Na ukitaka kumrejea utafunga ndoa upya. Na ana haki ya kuolewa na mwanaume mwingine. Sasa matokeo yake mwenzake kaja kaoa, ugomvi mpaka leo haujaisha. Na yule naye bahati mbaya ndo kampenda mke sasa. Kwa hiyo kumwacha hawezi. Na yule naye aliyokuwa na mume zamani amemkumbuka mke wake. Tunawasaidia vipi wa vijana? Ngumu. Kwa hiyo mimi namhusia baba harusi awe mpole. Na ajitume katika kufuatilia dini yake na mkewe pia. Ili waweze kuendesha maisha yao katika utaratibu ambao umefundishwa na dini yetu ya Uislamu. Allah atie pesi na atutilie na atubarikie katika jambo hili. Na vijana hawa Allah atajalie wakakae salama na waruzuku kizazi kilichokuwa chema. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.